वायुमंडल की खोज। सातवां भाग। इन परिणामों के कारण प्रिस्ली में पारा में रुचि रखी, हालांकि और उन्होंने पाया कि जब पारा गर्म था, एक जंग से लाल पाउडर इसकी सतह पर बन जाती है। वह इस पाउडर के कुछ एकत्र, यह गर्म है और पाया कि यह पारा चमकदार छोटी बूंदे नीचे फिर से तोड़ दिया। इस प्रक्रिया में एक गैस दिया गया था। प्रिस्ली ने इस नए गैस के एक कंटेनर में एकत्र और उसके गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया है कि चीज़ों को नए गैस की तुलना में वे हवा में किया था और अधिक आसानी से जला। वह लकड़ी के एक किर्च लिया, आग पर एक छोर सेट और इसे उड़ा दिया। बस इतना है कि समाप्त होने लाल गर्म और चमके, लेकिन वास्तव में एक लौ नहीं दिखा। जब वह नए गैस में चमक लकड़ी किर्च धक्का दिया, प्रिस्ली ने सोचा कि हवा में एक छोटे से ज्वलनशीलता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जो कि लकड़ी में जला दिया था। इस नए गैस, उसने सोचा, जो हवा से फ्लैगस्टन की भी है कि थोड़ा सा था, होना चाहिए, हटा दिया, इसलिए कि लकड़ी में यह और अधिक आसानी से और तेज़ी से साधारण हवा में जला दिया। उसने इस गैस को डीफ्लैगस्टेटेड हवा बुलाया। जल्द ही तथापि प्रिस्ली के अनुसार गैस अर्ध ग्रीक शब्द से ऑक्सीजन का नाम एसिड निर्माता है प्राप्त। इस वजह से दवा की दुकानों के लिए लगता है कि एसिड हमेशा उनके अणुओं में ऑक्सीजन परमाणुओं निहित आया के रूप में यह हुआ, इसके लिए गलत साबित हो सकता है। लेकिन उस समय तक यह भी नाम फिर से बदलने के लिए देर हो चुकी थी। 1766 में पहले भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की खोज रहे थे अंग्रेजी रसायनज्ञ हेनरी कैवेंडिश में पाया गया था कि जब एसिड कुछ धातुओं के लिए जोड़ा गया था, धातु दूर खाया गया और एक गैस का गठन किया गया था। कैवेंडिश गैस एकत्र और अध्ययन, उसने पाया कि यह बहुत हल्का था। कैवेंडिश विभिन्न गैसों के घनत्व की तुलना करने के लिए पहली बार था है। वह पता लगाने के लिए कितना विभिन्न गैसों का एक दिया मात्रा वजन करने की कोशिश की। उन्होंने उदाहरण के लिए पाया गया है कि एक निश्चित आकार के एक कंटेनर में हवा 14 औंस का वजन हो सकता है। अगर वह है कि अपने नए गैस के साथ कंटेनर भरा, गैस की मात्रा केवल एक औंस तोला, उनकी नई गैस केवल एक 14 के रूप में हवा के रूप में घने था। यह सभी गैसों कैवेंडिश अध्ययन की लेटेस्ट था और यह लेटेस्ट ज्ञात गैस आज भी है। इसके अलावा यह ज्ञात हुआ कि नया गैस बहुत आसानी से जलता है और वास्तव में यह गर्म होने पर विस्फोटक भी होता है। कैवेंडिश अग्नि वायु कहा जाता है और सोचा कि अगर वह खुद ज्वलनशीलता हो सकता है। कैवेंडिश गैस जला दिया, यह तरल की निकल पानी की बूंदों का उत्पादन, इसलिए गैस होने आए थे ग्रीक अर्थ शब्दों से हाइड्रोजन कहा जाता है, पानी के निर्माता है। 1774 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लॉयजर का अध्ययन किया गया था काफ़ी देर के लिए दहन। उन्होंने पाया कि जब वह बंद कंटेनर में गर्म वस्तुओं इतना है कि वे जल धातुओं के मामले में जंग लगा, कंटेनर के वजन में कोई परिवर्तन नहीं, रसायनों के अपने भार। उन्होंने यह भी पाया कि कुछ चीज़ें हैं जो जंग लगा धातु और राख जला दिया मूल सामग्री से भारी थे। यदि धातुओं वजन प्राप्त की थी और पूरे कंटेनर से पहले के रूप में एक ही वजन था, तो कंटेनर में कुछ वजन खो दिया है। चाहिए लाभ संतुलन। केवल में अन्य बात, कंटेनर हवा था तो हवा वजन खो दिया है। चाहिए यह कुछ चले जाना चाहिए। लॉयजर साबित कर दिया यह तो था। जब वह कंटेनर खोला, हवा में ले जाया भाग की जगह हवा है कि खो गया था, क्या अधिक है। अगर वह कर दिया गया था कि हवा के एक कंटेनर में धातु जंग उल्टा पानी के एक पैन में नीचे है के रूप में धातु जंग लगा पानी कंटेनर में उच्च गुलाब की जगह हवा है कि इस्तेमाल किया गया था, अंत में पानी के बारे में हवा की एक पांचवें जगह रोज अवाइजर का फैसला किया है कि ज्वलनशीलता सिद्धांत सब गलत था, क्योंकि एयर ज्वलनशीलता जोड़ा गया था या दूर ले लिया परिवर्तन नहीं किया। वास्तव में ज्वलनशीलता मौजूद नहीं था, इसके बजाय वायु तत्व नहीं था।